بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون سورة المنافقون دا مدنی سورۃ دے نازل شوی دے اور سورۃ الحج او مکی سورۃ المجادلین ترتیب قرآنی کی دوش پیتم نمبر آدیش پیتم نمبر سورۃ دے او ترتیب نزولی کی یو سلسل اورم نمبر سورۃ دے رب دری سورۃ دما قول سردار مکی سورۃ کی ترغیب بیان شو انفاق پی سبیل اللہ تا ندی سورۃ کے اللہ تعالی زجر ذکر کی بخیلان و منافقان تا بخیلان و منافقان تا اللہ تعالی زجر ذکر کی دویم رب دما قول سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کر چید اللہ تعالیٰ پا کتاب بنے عمل وکی بے عمل کی گئی ما کنا دا خرو پشاندی کی بشی نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی اغا چاہتا چی اغا عمل نکی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بنے دا منافقان پشاندی کی دا منافقان پشاندی کی اغیت اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی دعوی دا صورت دا زجر منافقینو تا اذا جا کل منافقونا کل جراشی تا تا منافقان خلق نو قالو وی دیو پخپلو جبو باننی تفسیر جلالین لکری دی قالو بی السنتهم علا خلاف ما کانا فی قلوبهم پا جبو بانی صرف دا خبر رکی ترجمه تا وقت شی زکا دی آیات کی وی اشکال شتا دی او تاسو مختصر المانی کیا ما غویل لی خلیکینا آسان جواب دا تاسو داغی کوم اذا جا کل منافقونا معارف القرآن کی مفتی شفیر امتلالی پورا تفصیلات بیان کری دی خو دا وقت دا کمی پا وجبان دی اگا منگا نشوی لیلے زان لگا قتل شی ازا جا کل منافقون اکر چراشی تا تا منافقان خلق نقالو دیوی پا جب بان دی نشهدو انک رسول اللہ منگا گواہی کو چی تا خامخا رسول دا اللہ تلائی واللہ یشهدو اللہ تلائی والله يعلم الله تعالى پویگی انك لرسول چقینن تا د الله تعالی پیغمبري والله يشهد الله تعالی گواہی کوي ان المنافقين لكاذبون چقینن منافقان دروغجن دي منافقان دروغجن دي اوس راشي سوال تا ډیر زبردست سوال دي اسیر چل ول سوال نه دي صحیح سوال دي سوال دا دي الله تعالی وي منافقان دروغجن دي نو منافقان څه خبره کوله انك لرسول الله تعالی الله تعالی پیغمبري والله تعالی دا منافقان دروغجن دي نو څه معنی شوله چې تر الله پیغمبر نه ولي څه نو لري نبی علیہ السلام خود الله تعالی پیغمبرو سوال باندې پوه شو لیکنه منافقان سویل انک لرسول الله تر الله تعالی پیغمبري الله تعالی دا دروغجن دي نو دروغجن دي نو هغه خو دا د الله پیغمبر دي نو ولي نبی علیہ السلام د الله پیغمبر نه اوسه نو څنګه دروغجن شول دي تاسو مختصر معنی کې ویل او دا غي پوره تفصيلات مې لري نو تاسو ته ما ویل لا قالو دیوی نشهدو منگا گواهی کو گواهی با کولا دیو پا جبا باندی انکل رسول اللہ اللہ تلاوی دیو دروغ جن دی پا دی شهادت کی پا دی گواهی کی دیو دروغ جن دی سنگا شهادت دیتا ویلے کی گی موافقت دا جبی دزل سرا موافقت دا جبی دزل سرا دیتا شهادت وی شهادت ستا وی پا استلال شریعت کی موافقت دا جبی دزل سرا او دیو د جبی په سر باندې لګیا دی پزله کې دا شهادت نشته ده نو الله وی دیو په دې کې دروغجن دی دا شهادت نه ده سره دا شهادت نه ده دا منافقت ده سره منافقت ده ځکه شهادت وی موافقت د جبی د زله سره او د دیو د اقرار موافق د دیو د زله سره نه ده نو دا شهادت نه ده نو دیو چې دی ته شهادت وی صرف د جبی دی خبرې ته نو دا دروغجن دی اذا جاءك المنافقون اكل جراشتا تمنافقان قالوا ويدي وجوابني نشهد انك لرسول الله من غواهي كو چه خما خاطر الله تعالى پیغمبري والله يش والله يعلم الله تعالى پويگي انك لرسول چه تد الله تعالى پیغمبري والله يشهد الله تعالى غواهي كاي ان المنافقين لكاذبون چه منافقان خما خادر اوجندي زکه دروغجندی چې دی سره په جواب باندې خبره کوي او دیتا شهادت وای اعلان کدا شهادت نه شهادت د جبی اقرار موافق د زړه سره اغه ته شهادت دی اتخذو دی آیت کے اللہ تعالیٰ دری خصلتون ذکر کی دی منافقانو اتخذو ایمانهم جوڑ کری دی خپل قسمونا جنتن ڈال لگا سرنگی چھے ڈال پا ڈال بانی انسان دا دشمن دا گزار نبچ کی گی نو دیو قسمونا کئی قسم پا اللہ مونگا مسلمانانی او قسم پا اللہ مونگا داسی مجاہدینیو چی اغا تختو چی اغا شاتنو آق قیو مونگا داسی خبری پکی کئی گن مونگا چرا تختو الله تعالی چې دیو دا قسمونه کوي ډیره پاره چې مسلمانان نه ځان پدی باندې بچ کی نو مسلمانانو د جنگ نه او دا خپل مارونه پدی باندې مسلمانان نه بچ کی اتخذوا ایمانهم ګرځولې دي خپل قسمونه جنته ډال په شان د ډال باندې پشان ڈال بانی اسد عن سبیل اللہ نہ منع کئی خلق دلار د اللہ تعالیٰ نہ یا لازمی دے منع شل دیو دلار د اللہ تعالیٰ نہ ان سا ماکان یا ملون اللہ تعالیٰ ڈیر بد دی اگر اعمال چی دیو کئی دیو چرا کم اعمال کئی ڈیر زیاد بد دی ذالک بی انہم دی آیات کے اللہ تعالیٰ دا دیو نور صفات بیانی دری اوصاف داغی او ذالک کی اشارہ دا دی مخ کی منافقت تا دا دا منافقان ولی دی ذالک بی انہم دا پا دی وجبان نی آمنو دی داوی دا ایمان کی بجوابان نی آمنو و من الناس من یقول آمنا باللہ نو باللسانی دا تی مراد دی تفسیر جلالین ہم دغلی کلی ذالک بی انہم دا پا دی وجبان نی آمنو دی داوی دا ایمان کی بجوابان نی ایمان اندر آوڑے دا زلنا داوی دا ایمان کی بجوابان نی ثم کفرو او بی کفر کرے دیں ثم کفروا بالقلب او بیا کوبر کړه په ځل باندې د مسلمانانو خلاف کې پیغمبر خلاف گئی په تو بیا على قلوبهم نو مهر والے شو د دې په لونه باندې فهم لا يبقون نو دیو نه پويږي تفسیر زاد المسير وي فهم لا يبقون الايمان والقران دیو په قران باندې نه پويږي او دیو په ایمان باندې هم نه پويږي دا به ایمان خلق دی الله تعالی پینزا اوصاب دا منافقان اس پدی سلورم آیات کی بیانی و ازار آئیتا ہم کل چیوینی تدیو لرا تعجب کا اجسام ہم نتعجب کی آچی تا لرا اجسام ہم تنی دیو دیو دا کم تنی چی دینو تبتی بس اندوان پی مسلمانی گینو لند خبر دادا ازار آئیتا ہم کل چیوینی تدیو لرا تعجب کا اجسام ہم نتعجب کی آچی تا لرا جسمون دیو بدنون دیو پدی کی یو قباحت تا اشارہ شولا ټول عمر د دیو چره د خپل بدن د غټېدو په سوچ او فکر کړي خه خوراکونه خې کپړې خه پیزار او بس چې د ازلې څخه غواړي چې زه خص چاق شمه او سورب شمه او یو غټ سنده او یو غټ د غرنه جوړ شي غویره نه جوړ شي ټول عمر دیو په دې سوچ فکر کړي ازاره ايته هم کړي چې وینې تیری لا تعجب کا اجسام هم نو تعجب کا چې تا در بدنونه دیو یعنی غټ پټ دی ټول عمر د خپل خوراک او یعنی روحانی غذا تر دیو سوچ پی کرنیش ترے بلکہ بدنی غذا تر دیو سوچ پی کر دے وئی یقولو کچر دیو وینا کئی تسمع لقولهم نو تبا غوگ دی ردیو وینا تا دیو وینا تا دا سی پسیح او دا سی بلیغی خبری کئی منافق چرے دا سی چالا کئی او دا سی نرم نرم خبری کئی یر جی بس تخما پی جانی کنا آو اسیو تو وای وزیر پی جنم سید نو ډیر زیات نرم نرم خبری وکئی جی جان بر سره ډیر زیات کئ الله تعالی وای داسې خبری وکئ چې تابا دا مخاطب چې کوم دی اغزان تراکش کئ چې ته خو وکئ چې ډیر خېخه خبری کئ الله تعالی وای کأنهم خشب مسنده گویا کې دی لرګی دی مسندتون اړم کله شوی دیوال ته اړم کله شوی دیوال ته لکه دیوال ته چې پالتو لرګی اړم کله شوی ودرول شي الله تعالی وای د دې مثال دغه سره یو پالتو یو بیکار لرګی دی هغه په آبادی کې بالکل هغه آبادی کې بیکار باندې ناراضی او بعضی لرګی د سیری چې یو طرف روغی بل طرف ورس شوی یو طرف لونی او بل طرف سی وچی نو الله تعالی وایي دی نو کله چې هغه په آبادی کې بیکار ناراضی خلک چې آبادی کوي نو کم بیکار لرګی چې اسی دیوال ته ودرې دی غسی یو طرف ورس دی بل طرف روغ دی نو الله تعالی وایي دی منافقانو دا یو طرف ورس دی او بل طرف روغ دی یو طرف روغ دے و من الناس من یقول آمنا بالله پا جوابانی کلمی دا ایمان وی او پا ذلک دنن وروس دے دا مسلمانانو خلاف دے که انهم خوشون گوی که دیو اغا لرگی دی مسندتون علم کلی شوی دیوال تا و راست لرگی دی یا سبون کل سویحتین گمان که دیو دا هر چقی علیهم پا دیو بانده اللہ تعالی وی کل چی را قرآن یو آیات نازل شی یا سبون کل سویحتین بس کله چې عذاب راځي یا آیاتون راشي پاغي کې تخویف دنیوي او یا تخویف اخروی زواجر پاغي کې بیان شوی دي نو دا منافق یری کې ویا سینې چې ما په باره کې څه ویل شوی کله چې د قران درس او عالم بیانای او بده کې کومه پلیتی نو دا با ځان باندې کوری بچي اسینې چې رب ما په زما په باره کې څه ونه وای او کله چې ته مسله بیان کی نو بیا به خلکو ته وای یار وای نن خو په ماپسی لگی او الکه بتا وای کیدې شاو ته ټلیفون کړی یا چاو ته خبره کړی نه نه تا ته چا سره دی ویلې خو چې بچا کی څه خبري نو دا قران چیرې پاغه باندې وسی ورزی او دا یا سبونه ګمان کړي کل صحتین په هر چغه باندې علیهم چې دا په دیو باندې ده هم العدو دیو پاخه دشمنان دي تاسو هم العدو الله پاخه دشمنان دي د منافقان او دې ته دا نستونی مار دي ته وي ستاده کور دشمن دي ستاده محلی دشمن دي په دغه یو جماعت کې به امامتی کوي په دغه خپل مولوی سي پسي سباله په جاسوسي وکي چې هغه چر در جهاد خبره وکي عیسائی والا ده بس راشی پوجیان هغه گرفتار کی هم العدو دی پاخ دشمنان دی پاحذرهم نو ځان بچ کې ردیونه پاحذرهم ځان بچ کې ردیونه پاحذرهم تفسیر زاد المسیر یو ډیره بهترینه معنا کړی ځان سره یاد وساتئ پاحذرهم لا تامنهم علی سرک د خپل راز خبرې دی ته موایا د خپل راز په واره کې بدی باندې اعتماد مکوا ولی لانهم عیون لاعدائک من الکفار دا خو جاسوسان دی کافرانو دا خو عیسائی والدی دا منافقان چی دی دا عیسائی والدی نو دیو تا چر تر خپل دا جهاد و تشکیل راست چر تا دیو تخکاره نکی قاتلهم الله دا یا جمله خبریه دی یا جمله انشائیه دا تبا کری دی اللہ تعالی دیو لرا یا دی اللہ تعالی تبا کی دیو لرا منافقانو تبا خیری کوای خوا و یارا خیری و تنشو کوالی تیو تمکو و منگی خود خپا نر بانی کو اللہ دی تبا کی او نوح علیہ السلام خپل قوم ته لخیرې نه وکړي الله تعالی دې تبا کی ان یو پکون سرنګ دی واړه ولې شي حق نه بل طرف ته و اذا قيل لهم کله چې ویل شي دی ته jihad لا ولا نړل ته مسلمانانو خلاف بکاو دیو ته ویل شول ویلار شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدل استغفار وغوړي الله تعالی به معاف کی نه ورتل یعنی ځان سره ګناګار نه غاڼه چې دا مونږ سکو دا ګنا ده و اذا قيل لهم کله چې ویل شي دی ته تعال او راشي استغفر لكم رسول الله چې بخنه وغوړي ساز د پاره پیغمبر د الله تعالی لو و رؤوسهم نو آلائی دیو سرون اخپل لڑقی اخپل سرون و رأیتا هم تبیین دیو در یسود دونا دیو منکی خلق دا دین دا اللہ تعالی نا یا پخپل منکی گی دا دین دا اللہ تعالی نا و هم مستکبرون او دیو لیو که ون کری دا پیغمبر خوال ولی نزی سرون بر تڑقی او دا پیغمبر خوال زکر نزی چه داد متکبرین دی دا پیغمبر نزان وچت گنی سواون علیهم برابر خبر دا فدیو بانی استغفرت لهم کتب خنا غواری دا دیو دا پارا اب لم تستغفر لهم او كتب خنا غواری دیو دا پارا لی یغفر الله لهم الله تعالی هیچ چری بخنا نکی دیو تا ان الله لا یهدی الله تعالی توفیق دا هدایت نور که القوم الفاسقین اغا قوم نا فرمانو تا دا پیسق نمرات پیسقی کلیت مرد دی او اغا سر اغا کوپر دی که دا پوجی و دا پولیس و دا عیسائی دا مرشی او تلار شی پا دیو باندی جنازی پی توکا او که تپی توله ختمونه کی که توله جنازی کی او که توله عرصه کی اللہ تلاوی زینم آپ کو ما دا بخلی کی گینا که هر سپی توکی او شرمیدلی پی لارشی بیا پوجیان و پولیس جنده پی رپاس دغا دا ابلیس دا پرتوک پی خور کرده شیطان دا پاس بیدا خوراوا اللہ تلاوی پدی بانی ماپ نکی ډیر خلک چې لار شي فوجانو پولیس هغه مردار شي پاغي باندې جنازي وکي او یا به شهید شوی یا را اعلان شوی وي تاسو دغه کېده یا به شهید شوی پیرنګي شهید د فرعون په لار کې جنگیده او هغه شهید شو نو دته پیرنګي شهید وي دته فرعونی شهید وي دته طاغوتی شهید وي دا شهید شوی ان الله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی توفیق د هدایت نور کې قوم فاسقانو ته هغه ته هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض دي آیت کے اللہ تعالی نور قواہتون ذکر کی دا منافقانو دعا وسا پی قبیحا منافقانو بیو بلتویل وی دا دی پیغمبر پا خواہ کی جرا کم مرگری دی پا غیبانی خرچی مکوی وی دا دا سیم غریبان دی نو دی بانی خرچی مکوی دی لسا روپی و چندی من دیو لملی گئی وی دا پا خپل دا درس پا بس شی وی بیا تیل نشی اغیستلی بس درس و فن شی خبره دا با دا نبی علیہ السلام پا زمانی کی دا نبی علیہ السلام پا زمانه کی منافقانو با دا خبره کولا یو بل توی داویل وی چرت با دی بانی خرچه و نکی خواه پرید چی دا زده جامعی اغسطی یو گردی پرید چی دا زده بوتان پخپو کردی یو گردی وی مکوی داستی او دیل روپای مور که وی بیا پا دی بانی بارو داخلی بیار بانی دماکی که او دیل روپای مور که وی او دا اللہ تعالی دا دین دا کار بچره پاتی شدی الله تعالی وی ای منافقه ولی دا الله تعالی دا خزانو اختیارمند تی الله تعالی در خپل خزانو اختیارات تعالی در کړی دی سه تول اسم کوا ته په 2 روپے مخرج کوا دا د الله تعالی د دین کار دی دا بیا هم چلی هم الذین دا منافقان کسان دی یقولون چې ویلاتون په قوالا من عند رسول الله خرچه م کوي په چا باندې د الله تعالی د پیغمبر په خوا کې حتی ينفذوا تر دې پورې چې ته خواره ورشي څوک به مزدوریان لاړ شي څوک به یو ځای څوک به بل ځای لاړ شي ولله خزائن السماوات او خاص الله تعالی په اختیار کې خزانی د اسمانو او ارض د ځمکه یعنی د رزق اسباب الله تعالی پیدا کوي د بره طرف نه الله تعالی باران نوري نه لاندې دا شینکی الله تعالی پیدا کوي د رزق وعده الله تعالی کړی د ته د رزق ورکه ولیکن المنافقین لیکن منافقان لا يبقون نه پويږي په دې باندې بأن الله رازقهم په دی باندې منافقان نه پوهیږي چې روزی رسان خو الله تعالی دی. و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها دا د می ګولا او دغه سی دا نور چې څومره مخلوقات دی دله دا روزی تور کې کنه دی د مارانو له دا روزی سو کور کې الله تعالی دا روزی ور کوي دا بدام د لوګي نه بدام نمري الله تعالی دی د روزی بندوبست کوي. یقولون وای دی په مفسرین لیکلی دی نبی صلی الله علیه وسلم غزوه بنی المستلق ته تلو غزوه مریسی عاقی ته هم ملکیگی دا خبره وکلا نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام هغه جنگ لتلیو تشکیل لتلیو وای که چرته مونږ واپس مدینه ته لاړلو مونږ الله تعالی واپس ورسولو نو په مدینه کې چې کوم ذلیل خلق دی نو هغه به هغه عزتمن خلق به هغه ذلیل ختم کی. نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته ذلیل ویل او ځان ته عزتمن وای الله تعالی دا منافق دی چې دا الله پیغمبر ته ذلیل وای مؤمن مسلمان ته ذلیل وای نه دا منافق دی. یقولون وای دی ولئن رجعنا الی المدینه که واپس لاړو مونږه کچرته روغ ورسولو الله تعالی مدینه ته لیخرجن الاعز نو ضرور به اباسی هغه عزتمن خلق من هدا مدینه نه الاذل ذلیلان لره. نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته ذلیل ویل دا او عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین هغه مالدار نو ځان د مالدارۍ په وجه باندې عزتمن ګڼه. مفسرین لیکلی دي دا الله پیغمبر ته صحابه کرامو ته یوسوک ذلیل وای نو دا صریح کفر دی په دې باندې دا کافر شل. ولله العزت ترجمه به کوي سورۃ النساء کې یو سل نه دیرشم آیات کې تاسو مار دی آیات تفصیل کړو هلته کې رسی کړی دي په ان العزت لله جميعا عزت داد الله تعالی سره دی. اولته کې مونږ به سوال وکړو داغه جواب چې په سورۃ المنافقون کې ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ذکر شوی دی. اولته کې دا الته دې آیاتونو په منځ کې تطبیق تاسو ما کړو سورۃ النساء کې چې الله تعالی وایي چې عزت الله تعالی لپاره دی یعنی د عزت اختیارمن الله تعالی دی او په دې ځای کې چې وایي ولله العزت د الله تعالی لپاره صفت د عزت دی ولرسوله او د الله تعالی د پیغمبر د لپاره صفت د عزت دی وللمؤمنین او د مؤمنانو د لپاره صفت د عزت دی د اختیار د عزت د الله سره دی. الله چې چاته عزت نه ورکوي نو څوک یې نشي ورکولی خو الله متصف کیږي په صفت د عزت باندې د الله پیغمبر متصف کیږي په صفت د عزت باندې او د مؤمنان مسلمانان متصف کیږي په صفت د عزت باندې. الله د الله پیغمبر له الله عزت ورکړی دی د مؤمنان مسلمانان له الله تعالی عزت ورکړی دی. ولكن المنافقون لیکن منافقان لا يعلمون غنه پویگی چاله چاله عزت ورکی غی کومول نشی. ای ایه الذین آمنوا ای ایمان ولو